मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह मुझको एक बार साईं शिरडी बुला ले तू जरा, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह। मेरे घर आके साईं देख ले अंधेरा, मेरी हालात ऐसी गर्दिशों ने घेरा, मेरी हर रात भी जगा दे उजारों की तरह, मेरी हर रात भी जगा दे उजारों की तरह, मुझको एक बार साईं शिरडी बुला ले तू जरा, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह। जहाँ मैं ढूंढता खुशी के मैं तलाश करूं, तेरे दरिया के तमन्नाओं की ख्वाहिश करूं, जज्बात भी महका दे बहारों की तरह, मेरे जज्बात भी महका दे बहारों की तरह, मुझको एक बार साईं शिरडी बुला ले तू जरा, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह, मेरी किस्मत भी चमका दे सितारों की तरह। मेरे तन मन में उदासी की जो उठती है लहर, कितना घुट घुट के मैं पीता हूँ ये गम का भी जहर, मेरा जीवन भी तू सजा दे नजारों की तरह, मेरा जीवन भी तू सजा दे नजारों की तरह, मुझको एक बार साईं शिरडी बुला ले तू जरा, मेरी किस्मत भी चमका कभी चमका दे सितारों की तरह।